Muhterem Müslümanlar, geçen hafta dersimize 16. ayeti bitirdik, 17. ayete geldik Muhammed suresinin ve orada Allah-u Teala insanoğlunun davranışlarının arkasındaki manevi, biz buna psikolojik sebepler diyorduk, nedenlerini anlatıyor idi. Ve özellikle münafıkların niçin çifte standart, ikili davranış biçimine sahip olduklarını anlatmış idi geçen hafta Allah-u Teala. 16. ayet. 17. ayette ise Müslümanlardan bahsediyor şimdi. وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَهُ وَالَّذ۪ينَ dedi Müslümanlar, inanan insanlar. İnanan insanların önemli iki özelliğini veriyor burada Allah-u Teala. Diyor ki, اِهْتَدَوْا doğru yolu bulanlar. Hidayete gönül verenler, hidayete gönül verenler, zâdehum huden, Allah onların hidayetini artırır. Zâde ziyadeden gelir, bunu Türkçe'ye kullanır, Arapça kelimeler bu. Artmak demek, ziyade, çoğalmak. Zâdehum, onları artırır huden, takvalarını, hidayetlerini Allah artırır. Ve atahum, onlara verir, takvahum, sakınmalarını, takvalarını onlara verir. Şimdi bu ayeti kerimeyi açıklayacak olursak, şimdi önce iki önemli büyük kavramı buraya koyuyor Allah-u Teala. İslam'ın iki önemli temel taşını veriyor. Birisi hidayet, birisi takva. Bu iki kavramı yan yana getirdi Allah-u Teala. Ve insanın, Müslümanın bunlarla olan ilişkilerini bahsediyor. Onları ele alıyor. Yani iki tane önemli, büyük mesele var. Bu meseleye insanın ilişkisi nedir? Bu meseleyle ilişkisi nedir? Onu anlatıyor Allah-u Teala. Ve insanın Müslümanlığı da ona göre ortaya çıkacak. Bu iki kavram, birisi hidayet, birisi takva. Hidayet kavramı, hidayetin manası yolunu bulmak. Hidayet. Bunu bir ara anlatmıştım size. Demiştik ki hidayet birkaç gruba ayrılır. Bunlardan bir tanesi şok hidayettir demiştim. Şok. Ani dönüşler bu. Bu Allah'a aittir. Bu peygambere ait değildir. Kimse hidayete kimseyi getiremez. Bu Allah bana aittir diyor. Bu kısım bana aittir. Yani adam kalp sektesi geçirmiş, ölüyor. Gidiyorsun ona, kalbine şey yapıyorsun, pompalıyorsun, hayata dönüyor. Kalbi ölmüş bir insanın, kafir bir insanın aniden İslam'a dönüşü olayı. Manen ölmüş bir kalbi pompalıyorsun, İslam'a çeviriyorsun, imana giriyorsun. Bu hidayet. Bu bana ait diyor Allah-u Teala. Bunu kimse yapamaz. Buraya peygamber bile giremez. Bu alan bana ait. Onu nerede söylüyor? Onun ayetleri var. 300'de var. Peygamberimiz de diyor ki Allah-u Teala, leyse aleyke hudahu. Onların hidayeti sana düşmez. Senin görevin değil ya Muhammed. Onları doğru yola getirme işi sana ait değil. وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِ مَنْ يَشَاء. Ben dilediğimi hidayete getiririm. Yani burası bana ait diyor Allah-u Teala. Benim eğitim alanıma girer burası. Senin eğitim alanına girmez ya Muhammed diyor ona. 20. yüzyı da aynısını söylüyor. Peygamberimiz istiyordu ki herkes Müslüman olsun. Allah-u Teala hemen gönderdi o ayeti. İnneke la tehdi men ehbebte. Ya Muhammed, sen istediklerini hidayete getiremez. Ehbebte, sevdiklerin demek. Peygamberimiz istiyor ki bu adamlar gelsinler hidayete, istiyor ya. Allah da bu ayeti gönderdi. Dedi ki sen istediklerini hidayete getiremezsin. Ben getiririm. Orası bana ait. Demek ki bir adam kalkar da şeyh bir adamı yola getirdi dese yanlış. Anlaşıldı mı? Bak, bu şirktir. Bak, bu iki tane ayet okudum size. Burası da var. 3. Daha Kur'an'da pek çok ayet var bu konuda. Ne diyor Allah-u Teala? Bir insanı kafirken yola getirme işi Hazreti Muhammed'e ait değil, bana ait. Ona bile ait değil şimdi. Bizimkiler diyorlar ki falan adam falan adam yola getirir. Nasıl getirir ya? Bu adam Allah mı ya? Böyle şey olmaz. Allah getirdiğini diyeceksin. O adam da vesile olmuş olabilir yani. O adam tebliğ yapmıştır ona. Allah onu doğru yola getirmiştir. Bakınız şirk yapıyoruz biz burada. Anlıyor musunuz? Meseleyi kavradınız şimdi. Şimdi bu hidayet kavramı demek ki ani dönüş, şok dönüş diyorum ben buna. Bir de insanların eğitim bakımından peygamberlerin de hidayet yapabileceğini Allah-u Teala 17. cüzde söylüyor. Baştan 7. sayfasının 1. ayetini alırsanız orada Allah-u Teala söylüyor onu. Ben diyor Allah-u Teala o insanların içerisinden önderler yetiştirdim. Benim emrimle insanları doğru yola getirirler onlar diyor. Bak. Orada da Allah kendini devreye sokuyor. Ben edersem müsaade onlar yapabilir bunu diyor. O insanları doğruya götürürler ama benim emrimle. Bak açayım burayı bak. Öyle yalan yok. Şimdi bu 17. cüzdedir. Şimdi onu bulacağım. 5 dakikaya bulalım. 1-2 ve ceallâhum onlardan yetiştirdim e'immeten önderler, imamlar peygamber demek bu yani peygamberlerin bir adı da o, önder yehdûne bi emrina benim emrimle hidayet ederler ve evhayna ileyhim fi'lel hayrati o peygamberlere iyi davranışların ne olduğunu ben vahyediyorum. Kendi kafalarından bir iyi ve kötü kavramı koyamaz onlar diyor Allah-u Teala. Ben vahyediyorum. Bak. Ve evhayna vahyediyorum onlara. İleyhim onlara. Fi'lel hayrati. Fi'l davranış demek, hayrati iyi demek. İyi davranışları onlara ben vahyediyorum. Ve ikame salatı namazı kılmayı ve itae zekatı vermeyi ve kânû lena âbidin onlar benim kullarımdır ha onları tanrılaştırmayın diyor Allah. Bak sonunda ayeti böyle getiriyor. Onlar benim kullarımdır. Kuldur onlar. Peygamber bile olsa onlar kuldurlar iyi bilin bunu. Tanrılaştırmayın onları. Biz şimdi bırak peygamberleri tarikat şeyhlerini tanrılaştırıyoruz şimdi biz. Bırak onları. Peygamberler nerede? Peygamberlerin önüne çok adamları geçiriyoruz biz. İşte Allah-u Teala bak ne diyor burada? Benim vahyettiğimi insanlara anlatıyor onlar. O vahyettiklerim neyse onunla hidayete götürüyor. Demek ki bu hidayet kavramı bu ayette peygamberler de yapabilir ama nasıl yapacak onu peygamber? Allah'ın vahyettiğiyle yapacak onu. Kendi kafasından din uyduramaz. Kendi kafasına peygamber din uyduramaz. Dolayısıyla işte burada şimdi dönüyorum ben kendi ayetime. Yolunu bulan, hidayeti bulan, sırat-ı müstakimi bulan insanlara, çoğul kullanıyor bunu toplumlara, ben onların takvası, hidayetini artırırım diyor Allah-u Teala. Yani yolları açarım. O yoluma girdi ya, önünü açarım ben ona. Bu ne demektir şimdi arkadaşlar? Bunu bugüne uyarlayalım. Bugüne. Eğer Müslümanlar sırat-ı müstakime girerlerse, Allah'ın yoluna girerlerse, başka yol uydurmazlarsa, şimdi Müslümanların kaç tane yolu var belli değil. O belli değil, hesabını yapamazsınız şimdi. Ama benim yoluma girerlerse diyor, ben onların yolunu açarım diyor, açarım. Şimdi biz bu işi yapalım da, kul bu işi yapsın da, Allah da diyor, benim üzerime düşen görevi ben yapacağım. Önce kul yapacak bu işi, ne yapacak? Benim yoluma gireceksin diyor. Senin davranışını yap bakayım diyor. Senin eline düşeni yap. Benim yoluma gel. Ha bana düşeni de ben yapacağım. Ben senin yolunu açacağım diyor. Önünü açacağım diyor. Bu İslam aleminin Allah'ın yoluna girmesiyle önünün açılacağını medeniyette her şeyde, fikirde, düşüncede, ilimde, dünyada ne varsa medeniyet adına Allah-u Teala o yolu açacağını ben inanıyorum. Bu ayeti kerimeyle ferman veriyor Allah-u Teala. Ve devam ediyor. Ve atahum takvahum. Ve onlara korunmalarını da vereceğim. Takva sakınmak demek, korunmak demek. Hani anlatmıştım size bağışıklık sistemi demek. Vücudun mikroba karşı bağışıklık sistemi neyse, manen de insanın takvası günahlara karşı odur. İnsanları günahtan koruyan bir mekanizma vermiş bizim manevi yapımız Allah-u Teala. Buna manen bağışıklık sistemi diyoruz. Buna takva diyoruz işte. Korunmak, günahtan korunmak. İşte eğer doğru yola girerse benim kulum diyor Allah-u Teala, ben onun manevi bağışıklık sistemini artıracağım, o milletin gençliği, insanları günahtan korunacak. Değil günaha gitmek, günahtan sakınma mekanizmasını koyacağım ona, o görüşü vereceğim ona, o iradeyi vereceğim ona. Bak bak bak, Allah-u Teala kendi söylüyor onu. Ben söylemiyorum abi bunu. Bunu Allah söylüyor. Demek ki bu milletin insanlarını görüyorsunuz. Kimisi şeriata karşı yürüyor, kimisi memleğe karşı yürüyor, kimisi günahtan sakınmıyor, kimisi helal diyor, haram diyor, fetva veriyorlar televizyonlarda, görüyorsunuz onları değil mi? Ha. Bir bunalım var, bir fikir bunalımı var, bir iman bunalımı var, bir bilgi bunalımı var. Allah'ın kelamıyla oynuyorlar ya, Kur'an'la, dinle oynuyorlar. Bunu din adamları da yapıyor. Bunu kusura bakmayın ya. Bunu biz de yapıyoruz. Ya. Sapık insanlar da yapıyor bunu. Sözüm var, din adamı olanlar da yapıyor bu işi. Bilmeden konuşuluyor. Böyle adama Allah takva verir mi? Böyle adama, böyle bir millete takva olur mu? Böyle bir topluma takva verilir mi? Verilmez. Önce sen yolunu bulacaksın diyor Allah. Ve ben senin takvanı artıracağım diyor. Demek ki takvanı vereceğim diyor. Takva nereden veriliyormuş? Kaynağı neresiymiş? Allah'mış. Bak. Bak ve atahu takvahu. Ata vermek demek. Atahu onlar demek. Hu. Onlara vereceğim. Takvahu takvalarını vereceğim diyor. Kendisi söylüyor bunu. Demek ki bu milletin insanına sakınma. Acaba ben bu fetvayı veririm, ben günah kazanırım diye bir sakınma yok. Bir edep yok. Allah'a karşı edep yok. Edep. İlmi edep yok. Fetva edebi yok kardeşim. İşte takva budur. Edeptir bu. Edep. Takva, Allah'a iftira etmemek, dine iftira etmemek, komşuna iftira etmemek. Takva bu. Ama yok. Herkes ağzına gelen konuşuyor bu lafları. Rezalet. Ha, demek ki bir bunalım var. Bu bunalım Allah takvayı vermemesindendir. Bağışıklık sistemi yok. Kimse kim korunmuyor kendisini. Allah'a iftira ederim, dine iftira ederim, Kur'an'a iftira ederim. Efendim böyle bir sakınma olayı yok yani. Rezalet, çorba. Çorbaya döndü bu. İşte bakınız, Allah-u Teala bunu 1400 sene evvel söyledi. Doğru yola girin, takvanızı vereyim. Aç, net, pazarlık. Şimdi demek ki değerli kardeşlerim, size sorsalar, bu vaazı dinledikten sonra size sorsalar ki Müslüman kimdir? Doğruyu bulan ve Allah'ın takvasını verdiği kimsedir. İşte sana tarif bu. Bu kadar basit yani. Takva kelimesini iyi anlamanız için söyleyeyim size, biraz daha açayım onu. Disiplin duygusu demektir, disiplin. İnsan kendisini disipline edecek. Neye karşı? Nefsin arzularına karşı. Kötülüklere karşı. Nefsin senden bir şey yapmanı istiyor. Takvan da sana onu yapmamanı söylüyor. Eğer takvayı beslersen, gıda verirsen, ha o takva seni engelleyecektir o kötü şeyi yapmaya. Biz buna disiplin duygusu diyoruz. Yani eğitim sistemini anlatırken dünyada bu var yani. Dünya eğitimcileri bunu söylüyor. İnsanın iç yapısında bir disiplin duygusunu oluşturursa eğitim hedefine ulaşmıştır diyor. Bütün dünya bunu söylüyor. Bütün dünya eğitimcileri bunu söylüyor ha. Bakın ne diyorum. Bunu Allah-u Teala 1400 sene evvel söylemiş. Sözüm ona, şimdi biz bunu anlamaya çalıştık. Aslında dünya eğitimcileri Kur'an-ı Kerim'in kendisine gelmişler zaten. Fıtrat onları getirmiş, fıtrat. Allah'ın insana verdiği doğa, akıl, akıl insanı Kur'an'a getiriyor yani. Dolayısıyla demek ki eğer insanın iç yapısında bir disiplin varsa, demek ki o Allah'ın elindedir o. O adam Allah'ın dediğiyle iş yapıyor demektir. Onun bir kanalı var, Allah'a bağlıdır o kanal. Allah-u Teala o kanaldan ona hidayet veriyor. Ona takvasını veriyor, akıtıyor ona. bir annenin çocuğunu beslemesi için kaşıkla yedirmesi var ya, ha? Allah da senin iç yapına akıtıyor o takvayı. Bir kanal kuruyorsun oraya. Ama doğru yola girmen lazım. Benim o kanalım doğru yoldan akıyor diyor. Sırat-ı müstakimden akıyor diyor Allah-u Teala. Başkasının yoluna girersen benden sana bu irtibatı keserim diyor. Devam ediyor. Şimdi başka bir yere girdi şimdi Allah-u Teala. Başka bir konuya geçtim. Fehel yanzuruna. O kafirler bakıyorlar sana diyor Allah-u Teala. Bakıyorlar mı sana? İlle saate ente etiyehum bağte. Kıyametin aniden gelmesini isteyerek sana bakıyorlar. Kafirle peygamberimize diyorlarmış ki yahu ahiret dediğin şey baya kıyamet kopacak ya bir getir bakalım bunu kopsun bakalım ya. Peygamberimiz hakaret için söylüyor bunu. Bu ne ele alır Allah tarafından? Saat dediği burada saat. Saat Arapçadır. Saat. Saat burada kıyamet manasına geliyor. Zamanı ifade ediyor. Kıyametin kopuşu demektir. Dihiyetül kelb suretine girerek Cebrail gelmiş peygamberimize oturmuş. Sahabe de orada. O da sahabe zannetmiş ki Dihiyetül kelb gelmiş. Çok yakışıklı bir delikanlıymış. Cebrail onun suretine girer gelirmiş peygamberimize ders vermiş. Oturmuş. Hemen peygamberimize soru sormaya başlamış. Birkaç tane soru sormuş peygamberimize. Bunlardan bir tanesi de budur. Mete saatu ya Resulallah demiş. Dihiyetül kelb meğer Cebrail'miş. Kıyamet ne zaman kopacak? Diye sordu peygamberimize. Allah peygamberimize cevaben o onun ilmi Allah'a aittir dedi. Böyle pek mel imanu iman nedir diye sordu. Mel İslamu İslam nedir diye sordu. Böyle 3-4 tane soru sordu çekti gitti. Gidince dedi ki bunu tanıdınız mı bu? Yok dedi bu Dihiyetül kelb dedi. Yok dedi o dedi Cebrail dedi. Bu saat kelimesi Cebrail de kullanmış onu. O Cibril hadis derler ona. Kıyamet demektir. Kıyametin onlara aniden gelmesini mi bekliyorlar? Allah-u Teala söylüyor. Fekad ca'e eşratuha. O kıyametin şartları geldi diyor Allah-u Teala. Şartları. Kıyametin alametleri denir buna. Hani köylerde derler ya işte güneş doğudan batıdan doğacak. Efendim işte zina çoğalacak, ev çoğalacak, bir takım eski hocalar buna bir takım şeyler vermişler ya, alametler vermişler ya kıyamete. Fakat eşratuha, tefsirlerin pek çoğu bu alametlere öyle anlatmıyorlar da, başka türlü anlatıyorlar da. Kıyametin alametleri geldi diyor. Nedir o alametleri diye soruyor musun? Burada anlatmıyor. Burada vermiyor. Onu Kamer suresinin ilk ayetinde veriyor ona bir tanesini. Bir tanesi. İktarabeti saatu ven şakkal kamer. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Anlaşıldı mı? Şimdi alimler buradan şu neticeye varıyorlar. Peygamberimizin ayı işaret ederek ayın yarılması, mucizesi, kıyametin geliş alametlerinden biridir. Ama böyle söylüyorlar bunu alimler. İkinci alameti nedir? Fakat eşratuha. Kıyametin alametleri geldiğinin ikinci alameti peygamberimizin gelişidir. Son peygamberin gelişidir. Son peygamber geldi, kıyamet yaklaştı. Ancak size zaman mefhumunu anlatmıştım hatırlarsanız. Demiştim ki size, bizim indimizde 1000 sene, 10 asır Allah indinde bir gündür demiştim. Hatırlar. Dolayısıyla şimdi Hazreti Peygamber 1400 sene geldi, Allah indinde ne oldu? Daha bir gün, ikinci gündeyiz. Dolayısıyla bizim sayacağımız sene mefhumuyla, zaman mefhumuyla Allah indindeki zaman mefhumu çok farklı olduğu için bize uzun gelebilir. Ama aslında Allah indinde uzun değil, daha bir gün geçti. Yani peygamberimizle bizim aramızda daha bir gün geçti, ikinci gündeyiz yani. İkinci gündeyiz. Bu bakımdan kıyametin alametlerinden bir tanesi de peygamberimizin gelişidir diyorlar. Bana kalırsa, bana sorsanız bu kıyametin alametleri ayın yarılması, Kur'an-ı Kerim'in gelmesi, peygamberimizin gelmesi filan filan. Bunlar neyi ifade ediyor bana sorsanız? Bana sorsanız, insanoğlu kainat kitabının son noktasını keşfedince, deşifre edince kıyamet kopacak. Bu o demektir yani. O ayetler Kur'an'daki bütün kıyametle ilgili ayeti kerimeleri alırsanız ve çıkarırsanız meydana, şu çıkacak ki insanoğlunun okuyacak kitabı kalmadığı zaman, tabiat kitabı müsbet bilimler, Allah'ın yarattığı tabiat kanunlarının keşfini deşifre edince ve kıyamet oduman edecek. O zaman başka bir kitap başlayacak, tabiat kitabı, o da ahirettir. O başlayacak demektir, çünkü buradaki ilim bitti demektir. Hazreti Adem'in ilmini bitirdiğimiz zaman bu iş bitecek. Tamam. O aylar maylar budur işte. Kainatın keşfi yapılacak. 7 kat semaya gidilecek. Bütün insanlar müsbet bilgilerin künhüne varacak. Efendim, kainat kitabı okunacak. فَاَنَّا لَهُمْ اِذْ جَاءَتْهُمْ ذِكْرًا diyor ki Allah-u Teala, o kıyamet gelince فَاَنَّا لَهُمْ اِذْ جَاءَتْهُمْ ذِكْرًا ne fayda verecek onlara diyor Allah-u Teala. Onların düşünceleri onlara fayda verecek mi? Kıyamet geldiği zaman. Bak şimdi, çok önemli bir nokta. Hani biz deriz ya, ölmekte olan bir adamın başına gideriz deriz ya, de la ilahe illallah deriz ona. Kelime-i şehadet getirsin, kafir olarak gitmesin deriz ya. Ay yok efendim. Son nefesteki imanın faydası yoktur. Bu ayet buna işaret ediyor. Başka ayetler de var. Firavun'la ilgili ayet-i kerimeyi anlatmıştım size. Firavun boğulurken Allah'a yalvardı. Ennehu la ilahe illallah. İnandım ki sen Allah'sın, teksin dedi. Tam boğulacağı adama. Allah dedi der ki alane şimdi mi? Bitti. Senin işin bitti. Bu iman kabul değil dedi. Bu iman kabul değil. Demek ki şunu bileceksiniz. Son anda insan ölüm döşeğine girince yaptığı iman kabul değil. Burada da söylüyor Allah-u Teala. Kıyamet kopunca onların yapacağı iman onlara fayda vermez. Bitti. Kopacağı zaman anladı meseleyi. İstiyorlar ki kıyamet kopsun. Bir görelim bu nasıl kopacak bu kıyamet. فَاَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاءَتُمْ ذِكْرًا o kıyamet onlara gelince düşünceleri onlara fayda vermeyecek ki diyor Allah-u Teala. Niye böyle kıyametin kopmasını durmadan istiyorlar? Ha. Şimdi burada bu kıyamet saat kelimesini biraz izah edeceğiz. Bunun üzerine biraz duracağız. Nedir o? Şimdi bunun birinci manası nedir? Hakikaten bizim bildiğimiz kıyametin kopmasıdır. Yani insanlığın, kainatın sona ermesi. Bu tabiat kanunlarının hercümerci olması. Birbirine karışması, dünyanın toz olması diyor Allah-u Teala başka bir ayette. Toz haline gelmesi. Tamam. Bu mana bu. Bana kalırsa bu mananın dünyevi bir manası da var. Yani her insanın ölümü bir kıyamettir. Küçük kıyamet derler buna alimler. Doğrudur. Her milletin çöküşü bir kıyamettir. Bu dünyadaki kıyamettir. Unutmayın bunu. Ha. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de benim bu yolumdan gitmeyen toplumları batırırım, kıyameti koparırım diyor onların başına. Dünyayı onların başına yıkarım. Bu demektir bu. Benim yolumdan gitmeyen toplumlara hayat yoktur diyor Allah-u Teala. Muhammed suresine gireceğiz ona. Bak. Şurada hemen şu ayete bak. Arada bak kaç? 2 sayfa, 3 sayfa var. 3 sayfa sonra oraya gidelim. Demek ki kıyametin kopuşunu 3'e ayırıyoruz. Birisi ferdin ölümü, ikincisi toplumun ölümü, yıkılması, üçüncüsü de kıyametin, hakikaten kıyametin kopuşu. Şimdi demek ki ferd ölürken o kıyameti gördüğü zaman kendi kıyametini iman etmiş olması ne fayda verir ona diyor Allah-u Teala. Birinci mana bu. İkinci mana, bir toplum çökmeye dursun. Çökmesine Allah karar verdiği zaman da ondan sonra aklın başına gelip de düşünmeye kalkar da diyor. O sosyal problemlerini çözmeye çalışırsan, o yaptığın hataları görmeye çalışırsan ne fayda var? Bittin sen, bittin o toplumu, yıktınız o toplumu diyor Allah-u Teala. Hah, onun geri dönüşü daha yoktur. Oldu mu Roma'nın geri dönüşü? Oldu mu Bizans'ın geri dönüşü? Oldu mu efendim Selçuklu'nun geri dönüşü? Oldu mu eski Mısır'ın geri dönüşü? Var mı? Yok. Demek ki vatan toplumu geri getirmem. Ama bakınız, Osmanlı'nın çöküşünden sonra cumhuriyet kuruldu. Yani Allah gene bu milletin içerisine bir kıpırdama vardı ki ona nasip etti bir devlet daha kurmayı. Ha, tam kıyametimiz gelmedi ya. Demek ki bu ayeti kerimede Allah-u Teala bu üç kıyameti ifade ediyor. Fakat son anda zikrahum kelimesini kullandı. Çok ilginçtir arkadaşlar. Düşünce, hatırlamak, doğruyu hatırlamak, düşünmek ne fayda verir sana son zamanda diyor, kıyamet kopacağı zaman. Bunun ne manası vardır diyor. Vaktiyle düşünmeliydin sen diyor. Vaktiyle Allah'ını hatırlamalıydın diyor. Vaktiyle doğruyu hatırlamalıydın diyor Allah-u Teala. Zamanında bunu düşünmeliydin diyor. Bakınız, düşüncenin çok önemi olduğu için en sona düşünceyi koydu bu ayeti kerimede. Düşünmenin fayda vereceğine işaret ediyor ayeti kerime. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Demek ki kıyameti sosyal manada, millet manasında, toplumun çöküşü manasında, sosyolojik manada diyoruz biz buna. Toplum bilimi bakımından toplumların yıkılmasını önleyecek en büyük kuvvet düşüncedir diyor Allah-u Teala. Bak bak bak bak. Düşüncenin olmadığı yerde kıyamet kopuyor demektir arkadaşlar. Unutmayın bunu. Bu milletin gençliğine, bu Müslümanlara düşünce değil, hazır bilgiyi vermeye kalkıyoruz. Düşünen mütefekkir insan yetiştiremiyoruz. Bizi ölüler idare ediyor. Geçmiş bizi idare ediyor. İnsanlar çürüyen bilgilerin peşine koşuyor. Düşünmüyor bu insanlar. Allah-u Teala toplumların ve ferdin kıyametini önleyecek tek güç düşüncedir. Onun için bunu koymuş buraya. Ayetin en sonuna koymuş bunu. Müthiş bir olaydır bu. İslam dininin İnsan aklının çalışmasının, mekanizmasının ne kadar büyük olduğunu, aklın ne kadar büyük bir güç olduğunu, o büyük kıyamet hariç, küçük kıyametleri önleyecek en büyük güç bu olduğunu, aklın çalışması olduğunu burada vurguluyor Allah-u Teala. Gönlüm ister ki Allah-u Teala bu muhataba bu insanlar kalmasın. Milletimiz, Dünya insanlığı bu muhataba kalmasın. Düşüncenin fayda vereceğini anlasın da aklın düşüncenin peşinde koşsun. Akılla bu vahyi birleştirsin, senteze ulaştırsın. Gönlüm bundan yanadır. Düşünmeyen insanlara hayat yoktur diyor Allah-u Teala burada. Düşünmeyen insanlara hayat yoktur. Devam ediyor Allah-u Teala. Bak şimdi ne diyor şimdi, bak bak bak. Hemen ayetin peşine peygamberimize bir uyarı var, uyarı. Fâlef, bil ya Muhammed, bunu bil. Emir ona veriyor da bize tabi. Peygamber vefat etti, bu ayeti gelmiyor, biz Muhammed'e veriyor. Bak, bil diyor, bil. Bilgi. İşte akıl dedik ya, düşünce dedik ya, hemen akabinde Allah-u Teala bilmeyi getirdi. Düşünen adam niye düşünür? Bilmek için düşünür. Üretmek için düşünür. Doğurmak için düşünür. Kafada doğurur da kardeşim. Kafada doğurur. Nasıl bir kadın mucize olarak bu insanı dünyaya getiriyorsa, insanın kafası da düşünce, bilgi üretir, doğum yapar. Ha, bizde doğum hastanemiz bizim yok. Düşünce doğum hastanesi yok. İnsan doğuruyoruz, düşünce doğurmuyor. Onları nasıl eğiteceğimizi, onların gönlünü, kafasını nasıl düşünce vereceğimizi, bu üretim yok, bu hastane yok bizde. Oo, Zeynep Kamil Hastanesi hep doğum hastaneleri dolu. Ama düşünce doğum hastanesi nerede? Hani bu üniversiteler üreteceklerdi? Hani doğum hastanesi onlardı bunlar düşüncenin? Aklın doğumunu yapacaklardı onlar, nerede? Hep sahte. Ha, bak ne diyor peygamberime, görüyor musun Allah-u Teala? Devam. Fa'lem, bil. bileceksin. Ennehu la ilahe illallah. Allah'ın tek olduğunu bil ya Muhammed. Sanki desin peygamberim bilmiyor bunu ha. İşe baksın şimdi yani. Olur mu böyle? Bunu bize söylüyor tabii Allah Teala. Demek ki insanlara öğretilecek ilk bilgi nedir? Bak benim bu boğazımdan bunu alın yeter ha. Başka yer lüzum yok. İnsanlara, çocuklarımıza, gençlerimize ve dünya insanlığına öğretilmesi gereken ilk bilgi Allah'ın var ve tek olduğudur. Bak burada bunu koymuş Allah'ta. Bileceksin benim tek olduğumu ya Muhammed. Bunu bil. Demek ki bilgi, bakınız iman bilgiye dayanıyor. Görüyor musun sen şimdi? İman bilgiye dayanıyor ha. İnan demiyor burada Allah'a. Bil diyor. Halbuki biz inanıyoruz ki Allah tektir değil mi? Değil mi? Allah'ın var ve bir olduğuna inanıyoruz. Biliyoruz, biliyoruz. Bak burada bilme dedi. Benim mi? Ne yapayım ona, ne yapacağım? Sizin mikrofonunuz hata var. Allah'ın bir olduğunu bil, Peygamberimiz diyor Allah-u Teala. İkinci şık nedir? İkinci şık, وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ Günahına istiğfar et ya Muhammed. Allah! Allah! Peygamberin günahı var da günahına istiğfar et diyor Allah-u Teala. Bak burada. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ İnanan erkeklerle inanan kadınlar için de istiğfar etsen. Şimdi burayı deşifre edeceğiz. Değerli kardeşlerim, önce şu bilgiyi vereyim size. Bizim açımızdan bakınca peygamberler günahsızdır, ismettir. İslam kitaplarında ismet kelimesi yazar. Peygamberlerin birkaç tane vasfı vardır, sıfatları vardır. Bunlardan bir tanesi ismettir. İsmet manası günahsız demektir. Bizim açımızdan bakınca öyle. Ama Allah katından bakınca peygamberler günah işlerler. Hata işlerler. Suç işte yani böyle hata, küçük hatalar yaparlar. Büyük günah yapmazlar. Ama yapmıştır işte. Musa aleyhisselam adam öldürmüştü. Adem aleyhisselam ağaçtan yedi, Allah'ı dinlemedi. Allah'a asi oldu diyor. Kovdum onu cennetten diyor Allah-u Teala. Taha suresinde. Yani işlerle hata insan yapar. Allah ilahi gözlükle baktığınız zaman da hata yapmayan insan yok. Peygamberleri dahil. Onun için burada diyorum ki günahına istiğfar. Anlaşıldı mı? Bu birinci izah. İkinci izah, buradaki emir peygamberin sadece zatına değil bu. Bizimle alakalı bu ayet-i kerim bize aittir. Buradaki istiğfar kelimesi, iyi dinleyin beni, bir değişim olgusunu anlatıyor. Değişim. İnsanın manevi yapısındaki değişimi anlatıyor. Burası önemli şimdi. Burayı ele alacağız şimdi. Burası ele alacağız. Demek ki istiğfar demek arkadaşlar, yani insanın Allah'tan af dilemesi demek, değişimi istemesi demektir. Kendi iç alemindeki manevi değişimi arzulaması demektir. Bunu Allah-u Teala Şems suresinde şöyle söylüyor. Bak şimdi bunun ikiz ayeti var. وَالشَّمْسِ وَلُحَاهَا وَالْغَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا ضَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Bakınız 7 tane yemin yaptı Allah-u Teala burada. 7 yemin yaptı. 7 şeye yemin yaptı. O kadar önemli bir şeyi söyleyecek ki şimdi 7 kere üstüne yemin et Allah. Bak şimdi, şimdi yemin yaptı, ne diyecek bize şimdi? O kadar önemli şey ki 7 kere yemin yapıyor, dikkatimizi çekiyor kendisine Allah-u Teala, dikkat edin diyor, bak şimdi. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Allah insana fucurunu, günah işleme özelliğini ve korunmasını, takvasını ilham etti. Onun tabiatına koydum diyor. Konu bu. Çok önemli bir konu. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Konunun ikincisi bu. Nefsini temizleyen, günahtan temizleyen insan kurtuluşa erdi diyor. Felaha ulaştı. Demek ki nefis temizlenebilen bir şeymiş. Günahtan temizlenebiliyormuş demek ki. Değişime uğruyormuş insan nefsi demek ki. Günah kirinden temizlenebiliyormuş. Bu konuyu bize anlatmak için 7 defa yemin yaptı. Daha konular var aşağıda. Onlardan bir tanesi bu. Yani kad efleha, felah buldu, kurtuluşa erdi. Kim? Men zekkaha. Ha, nefse gidiyor. Nefsi temizleyen insan kurtuluşa erdi. Demek ki bizim işlediğimiz amellerimiz kalbin üzerine kir bağlıyor diyor Allah-u Teala Mutaffifin suresinde. O kiri temizleyen adam, o nefsi temizleyen, günahından temizleyen adam felaha ulaştı. Kurtuluş budur bakınız. İnsanlığın kurtuluşu nedir diye sorarsanız, günahtan, pislikten, kötü davranıştan temizlenmesidir. İnsanlar ahlaken temizlenmedikçe bir milletin kurtuluşa ermesi mümkün değil. İnsanlar yetim hakkı yemekten kurtulmadıkça, yetim hakkı yemenin kirinden kurtulmadıkça, milletin hakkını yemekten kurtulmadıkça, gıybetten kurtulmadıkça, zinadan kurtulmadıkça, dedikodudan kurtulmadıkça insanların felahı mümkün değil. Evet, ayet-i kerime bunu söylüyor. Şimdi, demek ki değerli kardeşlerim, o ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki, nefsini temizleyen kişi sanki süpürge gibi halının üzerini temizliyoruz da kendi nefsimizi temizlemiyoruz. Yani yaşadığımız maddi mekana verdiğimiz değeri kendi iç alemimizdeki mekana vermiyoruz ha. Bu insanlığı görüyor musunuz, bu insanlık nerede? Çevre konusunda konferans vereceğim şimdi, Aydın'a gideceğim inşallah. Orada söyleyeceğim bunu. Ha. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki Peygamberimize, kendi günahın için mümin erkek ve mümin kadınların günahı için istiğfar et diyor. Demek ki bir insan adına Allah'tan af dileyebilirmiş ha. Anlaşıldı mı? Okuduğu Kur'an'ın sevabını vermesi değil de istiğfar dileyebiliyormuş. Allah'tan özür diliyormuş bir adam için. Bir peygamber ümmeti için özür diliyormuş, istiğfar edebiliyormuş Allah'a. Bir mümin de bir mümin için edebilir bunu. Ben babam için yapabilirim. Nasıl yapabilirim? Delilin nedir hocam? Açar mısın delilin? Ah. Ya öyle şey değil yani. Kafadan konuşulmaz böyle yerlerde. Çok önemli konuları konuşuyoruz. Bak şimdi. Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'ı anlatırken, İbrahim Aleyhisselam babası için Allah'a istiğfar etti. Ya Rabbi benim babamı affet. Şu Ara Suresi'nde de söylüyorum, burada da var. Şuara suresinde bunu söylüyor Allah-u Teala. Ama diyor ona ki Allah-u Teala, yok o kabul değil. Baban için, kafir olduğu için kabul değil. İman etmiş olması lazım. Onun için burada koymuş ki inanan kadınlar, inanan erkekler demiş Allah. İnanmış olmak gerekiyor eğer bir insana istiğfar etmesi için. O babanın veya o evladın veya o komşunun iman etmiş olması gerekir. Ki onun adına Allah'a istiğfar etsin. Ha, bunu dedik mi şimdi? Dedik. Bundan başka bir kanun çıkartıyoruz. Nedir? İyi dinleyin beni. Çıkarttığımız önemli bir kanun da şu. İstiğfar ederken mümin egoist olmayacak. Başkası için de istiğfar edecek. Kanun bu. Peygamberimiz öyle söylüyor. Kendi günahın için istiğfar edeceksin, sadece kendi günahın değil için, müminleri de düşüneceksin. Diğer insanları da düşüneceksin. Ha, demek peygamberin sünneti neymiş bu? Hem sünnet, peygamberin sünneti, hem Allah'ın ayeti. Ne değil mi? Neymiş o? Müslüman sadece ya Rabbi benim günahlarımı affet demeyecek. Bütün müminlerin günahlarını affet diye dua edeceksin. Egoist olmayacak Müslüman. Egoistin olduğunu anladınız değil mi? Sadece kendi nefsi için iyi olmayacak. Başkasını da düşüneceksin. Başkasının da iyiliğini düşüneceksin. Başkasının da affolmasını düşüneceksin. Anladın mı? Bak İslam'ın kanunu görüyor musun? Bu kanunu buna görüyorum ben. Bu bana söylüyor. Ayet bana bunu söylüyor. Bu üretimi bana veriyor yani. Ben şimdi burada üretiyorum size şimdi ya. Fabrika. O fabrikaya bunu veriyor. Ham maddeyi veriyor bana. Söylüyorum ben size. Demek ki buradan çıkacak ikinci kanun bu. Ha. Değerli kardeşlerim, İbrahim Aleyhisselam'a da misal verdim size. Şuara suresinde bunu Allah-u Teala söylüyor. Bir insan bir insanın adına istiğfar eder. Açalım. Şu biraz ötede bir süre daha. Aha bak buldum onu. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا. Melekler de diyor Allah, inanan insanlar için bana istiğfar ederler. O inanan insanların günahını affetmem için bana yalvarır melekler. Ha bu işi görüyor musun sen şimdi? Demek ki melekler bile inanan insanlar için Allah'a yalvarıyorlar. Müthiş bir olay. Ayette fermanı verdi. Hangi ayet bu? Neresinde dedin o? Mü'min suresinin 7. ayeti. Şimdi burada Allah-u Teala birçok konuyu anlatıyor. Bu ayete girersek altına çıkamayız. Fakat esas olan şu. Meleklerin inanan insanlar için bile Allah'a tevbe istiğfar ettiğini söylüyor. Demek ki Kadir gecesinde veya herhangi bir gece Allah'a kalkıp da dua ettiğimiz zaman bizim o duamızı melekler de katılıyor. Hep bir ağızdan beraber Allah'a tevbe ediyoruz. Şu işi düşünebiliyor musun şimdi? Melekler de senin için Allah'a yalvarıyor. Bu seviyede olmak gerekiyor yani. Bunu da bu ayetten çıkartıyoruz. Efendim? Vallahu ya'lemu mutakallabakum ve mesvakum. Allah ya'lemu bilir. Ayetin başında bil dedi Allah. Ben de biliyorum diyor şimdi bu sefer. Kendisi de biliyor. Ben de biliyorum diyor. Mutakallabakum ve mesvakum. Dolaştığınız yerleri ve bulunduğunuz mekanları ben biliyorum. Attığınız adımı bile biliyorum diyor. Bu manası bu. Dolaştığınız yerleri ne demek? Ne demek? Nerelere dolaşıyorsunuz? Meyhanelerde mi? Kerhanelerde mi? Okulda mı? İlim peşinde mi? Ha? İşte mi? Nerede dolaşıyorsun? Bu dolaşmaktan kasıt sadece ayakların değil. Kafan. Kafan nerede dolaşıyor? El alemin namusunun peşinde mi dolaşıyor? Yalan üretmekte mi dolaşıyor? İslam'a muhalefet etmek için fikir üretmekle mi dolaşıyor? Nerede dolaşıyor senin o beynin? Onu ben bilirim diyor. Yani buradaki dolaşmanın kastı sadece ayaklar değil. Zaten senin düşünce meyhanedeyse o ayaklar da meyhaneye götürüyor seni. O ayakları meyhaneye götüren o düşüncedir, kafadır, beyindir yani. Ha? Nerelere? Ezan mı okunuyor Allah aşkına? Tabi bu ezanı böyle erken niye veriyorsun ya? Biz arkadaki ayetlere geçemedik. Evet. Şimdi ne anlattık arkadaşlar? Erken geç gelenler için söylüyorum. Geçen hafta biliyorsunuz ki münafığın çifte standart konusunu anlatmıştık. Kalbi hasta olanların durumunun ne olduğunu anlatmıştı Allah-u Teala. Şimdi bugün şey anlattı, Müslümanlar anlattı. Müslümanların iki büyük önemli İslam'ın temel kavramlarıyla ilişkisini insanın anlatıyor. O temel kavramlarla bağlantı nedir bunu anlattı. Dedi ki Allah-u Teala bunun birisi hidayet, birisi takva. Ayette şöyle söyledi Allah-u Teala: وَالَّذ۪ينَ اَهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًا وَاَتَهُمْ تَقْوَاهُمْ. Doğru yolu bulan insanların yolunu açarım diyor Allah-u Teala. Önlerini açarım diyor. İki, وَاَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Onların takvalarını da ben veririm. Allah diyor ben veririm. Sakınma, günahtan sakınma, kötüden sakınma duygularını, iç disiplin duygusunu, takva. Bağışıklık sistemi dediğimiz takva. İnsanı yanlış düşüncenin, günahın mikrobundan koruyan bağışıklık sistemi, manevi bağışıklık sistemini artırırım diyor, ben onun diyor Allah-u Teala. Ve aşağıda ise kıyametin kafirler aniden gelmesini istiyorlardı peygamberimizden. Allah-u Teala dedi ki فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاتُهَا. O kıyametin şartları geldi, alametleri geldi. فَاَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَهُمْ. O kıyamet onlara gelince onların düşünmesi ne fayda verecek onlara diyor Allah-u Teala. Vaktiyle düşüneceksin, önceden düşüneceksin. Bu kıyameti de üç kısma ayırmıştık. Küçük kıyamet dedik önce, büyük kıyamet dedik. Sonra küçük kıyameti iki kısma ayırdık. Ferdin ölümü ve toplumların çöküşü dedik. Bu bir kıyamettir, küçük kıyamet bunlara der alimler. Büyük kıyamet de bizim bildiğimiz büyük kıyametin kopuşu, dünyanın, kainatın yok olması. İşte diyor Allah-u Teala, bir fert ölümü denen, küçük kıyamet denen ölmeden evvel